أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Allah Azze ve Celle nasip ederse, daha önce beyan ettiğimiz gibi defalarca, hüccet nedir, nasıl kullara ikame olmuşturla alakalı ders silsilemize, ders serimize inşallah kaldığımız dördüncü baptan devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle nasip kısmet ederse. Daha önce kullara hüccetin neyle kaim olduğunu, hüccetin nasıl ikame edildiğini tafsilatıyla beraber anlatmıştık. Bu hafta gene Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Teala'nın bütün insanlara hüccetini ikame ettiğini, bütün insanlara risaletini gönderdiğini anlatmak için başka bir konuya, başka bir yöne işaret edeceğiz. Neden bu mesele üzerine çok fazla duruyoruz? Şu sebepten ötürü çok fazla duruyoruz. Birçok insan Allah Azze ve Celle'nin dinini, ahkamını, Allah Azze ve Celle'nin dostlarını ve düşmanlarını belirlerken şeriatın hükmünü değil de sevgilerine, hevalarına, akıllarına göre Allah Azze ve Celle'nin dostlarını ve düşmanlarını belirliyorlar. Maalesef böyle bir belirleme insanlar arasında ne yapıyor? Fesadı başlatıyor. Ki Allah Azze ve Celle kafirleri dost edinmemekle alakalı ayeti kerimenin sonucunda eğer böyle yapmazsanız illem takun fil ardi fitnetun ev fesadun kebir. Eğer siz bunu yapmazsanız yeryüzünde ya yeryüzünde bir fitne olur ya da büyük bir fesat çıkar. Müfessirlerin hepsi ittifakla bu ayeti kerimede fitnenin şirk olduğunu, büyük fesadın da Müslüman kafir hepsinin birbirine karışması olduğunu söylüyor. Bütün dinin ve dünyanın ifsadı Müslüman kafirin birbirine, Müslüman müşriğin birbirine karışmasıyla başlar sevgili kardeşler. O yüzden insanlar bu meseleyi ayırt edemezseler, bütün eşyayı yerli yerine değil, zulm üzere hak etmediği yere koymaya başlarlar. Allah'ın dostuna düşman, düşmanına dost demeye başlarlar. Bu da Allah korusun insanı Allah'ın buğzuna götüren başka bir meseledir. O yüzden İsa Aleyhisselam'dan İmam Ahmet Müsned'inde Zühd kitabında şunu rivayet ediyor. İsa dedi ki ashabına Allah'ın dostluğunu Allah'ın düşmanlarına düşmanlıkta arayın. Allah'ın dostluğunu Allah'ın velayetini Allah'ın düşmanlarına düşmanlıkta arayın. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin kullara hücceti ne ile ikame ettiğini biz bilir ve anlarsak o zaman inşallah eşyayı yerli yerine koymuş oluruz kardeşler. Bugün daha önce başlıklarını birinci derste zikrettiğim beş meseleden dördüncüsü olan مَاذَا اَجَبْتُمُ الْمُرْسَل۪ينَ size gönderilen Resullere, size gönderilen peygamberlere ne cevap verdiniz başlığı altında bazı ayeti kerimeleri Kur'an'dan irdeleyeceğiz kardeşler. Bu ayeti kerimelerden ilki Araf suresi 6. ayeti kerimedir. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ biz insanlara kendilerine gönderilenleri ve Resulleri soracağız. Onlar hakkında onları sorguya çekeceğiz diyor Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala. Ve İbn Kesir Rahimullah tefsirinde Araf suresi 6. ayeti kerimeyi yorumlarken bu ayetin devamında feyakulu mâzâ ecebtum onlara denilir ki ne cevap verdiniz Resullere? Gâlû lâ ilme lenâ yevme yecmeullâhur rusul. Allah bütün Resulleri o gün toplayacaktır. فَيَقُولُ مَا لَا اَجَبْتُمْ o gün onlara sorulacaktır. Ne diye cevap verdiniz? قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبُ diyecekler ki bizim hiçbir ilmimiz yoktur. Şüphesiz gaybları sen bilensin. İbn-i Kesir bu ayet-i kerimeyi naklediyor. Bu Araf suresi 6. ayet-i kerimenin tefsirinde. Ve diyor ki فَيَسْأَلُ اللّٰهُ الْاُمَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah kıyamet günü bütün ümmetlere soru sorar. Amma ecabu rusulehu resullerine ne cevap verdikleri hakkında fima arsalahum bihi neyle onları gönderdiği hakkında ve yesaler rusul eydan bütün peygamberlere aynı şekilde sorulur an iblagi risalatihi Allah'ın onlara vermiş olduğu nübüvveti, Allah'ın onlara vermiş olduğu peygamberliği insanlara ulaştırdılar mı, ulaştırmadılar mı diye. وَلِهَذَا قَالَ Ali İbni Ebi Talha an İbni Abbas, bunun için diyor Ebi Talha İbni Abbas'tan şunu nakletti ki فِي تَفْسِرِ هَذِي الْآيَةِ الْكَرِيمَ bu ayetin kelimenin tefsirinde قَالَ اَمَّا بَلِّغُ yani neyi tebliğ ettiler, neyi ulaştırdılar اَمَّا بَلِّغُ neyi ulaştırdılar diye onlara bu konuda sual edilecektir diyor. Yani Resuller gelmeleriyle beraber, getirdikleri davetle beraber insanlara hakkı ulaştırmışlardır kardeşler. Her kim derse ki bütün Resullerin ortak dini aslı olan Allah'ı, Allah'a ibadette şirk koşmayı terk etmek ve ibadette Allah'ı birlemek meselesi Allah'ın kullara hücceti ikame etmediği bir meseledir. Bütün Resullerin Allah'ın risaletine ihanet ettiklerini ima etmiş olur kardeşler. Allah Azze ve Celle bütün Resulleriyle ne yapmıştır? Tevhidini ve davetini insanlara ulaştırmıştır ki ikinci bapta Resullerle hüccetin kayma olduğunu anlatırken uzun uzun bu meseleyi irdelemiştik. Gene başka bir ayet-i kerime Kasas suresi 65 ve 66. ayet-i kerimeler. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ O gün onlara nida edilir. فَيَكُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ Onlara denilir ki Resullere ne diye cevap verdiniz? فَعُمِّيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَى Haberler onlara kapalı kalmıştır, örtülmüştür. يَوْمَ اِذِنْ فَهُمْ لَا يَتَسَأَلُونَ Onlar o gün ne yapmazlar? Bu o kendilerine kapalı kalan haberler hakkında sorulan sorulara cevap veremezler, buna güç yetiremezler. İmam Kurtubi Rahimullah bu ayeti kelimenin tefsirinde diyor ki ey yani يَقُولُ لَهُمْ مَا كَانَ جَوَابُكُمْ لِمَنْ اَرْسَلَ اِلَيْكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ لَمَّا بَلَّغُوكُمْ رِسَالَاتِ Peygamberlerin size risaletten, peygamberlikten ulaştırdıkları şeylere ne cevap verdiniz? Ve devamında onlara kapalı kalan haberleri izah ederken yani خُفْيَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَجِ Hüccetler onlara kapalı kaldı diyor. Yani kastı şu, Allah gönderdi ama onlar anlamadılar. Onlara kapalı kaldı bu hüccetler. Allah Resullerle onlara hüccetini göndermişti de onlara kapalı kalması ve onların anlayamaması sebebiyle Allah Azze ve Celle ne yapmıştı? Kullarına hüccetini ikame etmişti. Ve Mücahit diyor ki لِأَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْضَرَ اِلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا Allah diyor onların özrünü dünyadayken onlara vermişti. Resul göndermek, kitap indirmekle zaten. فَلَا يَكُونُ لَهُمْ عَذْرًا وَلَا حُجَّةً Bundan sonra onların özrü yoktur, hücceti yoktur. Yevmel kıyame. Kıyamet günü Allah'ın huzurunda ne bir özürleri ne de bir hüccetleri, delilleri olmaz diye Allah Azze ve Celle açık bir şekilde beyan etmiştir. Gene başka bir ayeti kerime. Zümer suresi 71. ayet kardeşler. Bunun tefsirinde veciz bir söz İbni Kesir'den nakledeceğiz inşallah. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا Kafirler, zümreler, topluluklar halinde cehenneme sürülürler diyor Allah Subhanahu ve Teala. Hatta iza ca'uha futihat abwabuha ta ki o zümrelerden, o gruplardan biri geldiği zaman cehennemin kapıları açılır. Ve kale lehum hazanatuha o cehennemin bekçileri onlara der ki elem ya'tukum rusul size resuller gelmedi mi? Minkum sizden olan yetuluna aleykum ayati rabbikum size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve yunzirunakum liqa yawmikum hada bugün de karşılaşacağınız noktasında sizi korkutan Resuller gelmedi mi? قَالُوا بَلَى Diyecekler ki tabii ki. وَلَكِنْ حَقَّزْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ Ama diyecekler ki kafirlere Allah'ın azap kelimesi hak olmuştur. İbni Kesir Rahimullah tefsirinde bu ayetin yorumlarken diyor ki فَيَقُولُ الْكُفَّارُ لَهُمْ O gün kafirler derler ki bela. Tabii ki bütün peygamberler geldi. Allah'ın hücceti onlara ikame ettiğini onlar ikrar ederler. Ey yani قَدْ جَاءُنَا وَاَنْذَرُونَا Onlar geldiler, bizi korkuttular. وَاَقَامُوا عَلَيْنَا الْحُجَّةِ وَالْبَرَاهِينَ O Resuller bize hüccetleri ve delilleri ikame ettiler diyor. O Resuller bize hüccetleri ve delilleri ikame ettiler. Artık bundan sonra anlayan anladı, anlamayan kendisine kapalı kalana ise kapalı kaldı. Gene Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle Ali İmran suresi 20. ayet-i kerimede diyor ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ فِي النَّارِ لِغَزَنَةِ جَهَنَّمْ O ateşte cehennemde olanlar cehennemin bekçilerine derler ki: "Udû rabbakum yuhaffif annâ yevmen minel azâb." Bugün Rabbinize dua edin de Allah şu azabı bizden biraz hafifletsin. Ki bu ayeti kerimenin tefsirinde Huzeyfe radıyallahu anhu'dan bir hadis nakledilmiştir ki o da şudur. İnsanlara cehennemde cehennem azabı çok şiddetli geldiği zaman insanların derileri ateşin şiddetinden eriyip döküldüğü zaman, insanlar kaynar suları, irinli suları içtikleri zaman, azap artık dayanılmaz raddeye, dayanılmaz bir noktaya ulaştığı zaman, cehennemin bekçisi olan Malik'tir. Sahih hadislerde subut edildiği üzere, Mali'ye derler ki, ya Malik Rabbine dua et, Rabbine git söyle, Rabbine git iltica et, Rabbim bizden şu azabı hafifletsin. Huzeyfe radıyallahu anhu diyor ki, Mali'nin onlara cevabı getirmesi ile onların Mali'ye bunu söylemeleri arasında 1000 yıl geçti diyor. O 1000 yılsa dünyadaki 1000 yıl değildir. Allah katındaki 1000 yıldır. Ve Allah katındaki günlerin adedi dünyadaki günlerin adedinden çok çok fazladır kardeşler. Dolayısıyla bunu anlattıktan sonra Huzeyfe devamında diyor ki Malik geri döner ve cehennemdekilere der ki Allah sizinle konuşmuyor, söylediğinize iltifat etmiyor. Cehennemde alçalmış bir şekilde kalın. Malik ne zaman bunu söylediyse cehennemlikler kendilerini diyor çığlık atarak yerlere ve cehennemin duvarlarına vurmaya başladılar diyor. Böyle bir kötü akıbetten Allah'a sığınırız. Allah'tan afiyet dileriz böyle kötü bir akıbete düşmekte. İşte o bu ayeti kerimede anlatılan hal Huzeyfe'nin anlattığı bu haldir kardeşler. Allah bizi böyle konuşmamak, bize iltifat etmemek gibi büyük cezalar ile cezalandırmasın. قَالُوا اَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيَكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Dediler ki size Resuller beyinelerle, delillerle gelmediler mi? قَالُوا بَلَا Dediler ki tabii ki. قَالُوا فَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي ضَلَالٍ Ondan sonra da cehennem bekçileri dediler ki istediğiniz kadar dua edin. Dua edin ama kafirlerin duası delalet ve sapıklıktan başka bir şey değildir. Kafirlerin amelleri sapıklıktan başka bir şey değil. Evet dua güzel bir ameldir. Ama kafirin olunca Allah katında sivrisineğin kanadı kadar değeri yoktur. Şimdi burada bu ayeti kerimenin tefsirinde de İbn-i Kesir Rahimeullah gene Allah Azze ve Celle'nin bu cehennemdeki gruba size Resuller beyinelerle gelmedi mi de اَوْمَا قَامَتْ عَلَيْكُمُ الْحُجَجْ فِي الدُّنْيَا عَلَى اَلْسِنَةِ الرُّسُلُ diyor. Resullerin diliyle size hüccetler kaim olmadı mı diyor. Yani Allah Azze ve Celle hüccetini Resullerin diliyle kullara ikame etmiş. Herkes duymuş. Çoluk çocuk, büyük yaşlı, küçük, büyük demeden, yaşlı genç demeden Allah Azze ve Celle herkese bu dini ulaştırmış. Herkes duymuş. Peygamberler gelmiş anlattıkları ortak bir şey var. Ve bunu söyledikten sonra İbn-i Kesir Rahimullah Allah Azze ve Celle'nin Resuller göndermekle kullara hüccet ikame ettiğini neticelendirmiştir kardeşler. Gene Allah Azze ve Celle Resullerin yaptığı işten bahsederken kardeşler birçok ayeti kerimede Resullerin tek işinin ulaştırmak olduğunu söylüyor. Şimdi belâh, tebliğ, ulaştırmak yani bir şeyi buradan kaldırıp yerine koymak, yerine ulaştırmak manasında. Allah Azze ve Celle emaneti peygamberlere verdi ve peygamberler de bu emaneti insanlara ulaştırdılar. O da neydi? Allah'a itaat edenin cennete, isyan edenin de cehenneme girmesi. Genel olarak, özet olarak. Tabi bu isyan şirkte olabilir, haramda olabilir, fıskta olabilir, mekruhta olabilir, o başka bir şey. Ama genel başlıklar itibariyle Allah'a itaat edenin cennete, Allah'a isyan edenin cehenneme girmesiydi. Ve Allah kullara hüccetini de bu Resuller ile ikame etmişti bu konuda. Ve onların tek görevi de insanlara anlamaya vesile olmak değil, sadece ulaştırmak. Sadece duyurmak, sadece işittirmek. Neden böyle olduğunu şimdi dersin sonuna doğru ayeti kerimelerde kafirlerin neden anlamadığını anlatırken inşallah uzun uzadı izah edeceğiz. Mesela birinci ayeti kerime Maide suresi 92. ayeti kerime. فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Eğer diyor yüz çevirirseniz, eğer bu haktan arkanızı sırtınızı dönüp giderseniz, bilin ki bizim peygamberimize düşen şey apaçık tebliğdir. Ulaştırmaktır. Anladın anlamadın, kabul ettin etmedin o senin kendi keyfin bilir, tatlı canın bilir. Kabul etmezsen cehennem, kabul edersen cennet diye Allah zaten vaat etmiştir. Gene başka bir ayet-i kerime. Ali İmran 20'de وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغْ Eğer onlar yüz çevirirse sen buna üzülme. Yani sana düşen sadece ulaştırmak. Allah dilediğini hidayet eder. İsteyen dileyen hidayet olamaz. Hiçbir nefis ayeti kerimede dediği gibi Allah'ın izni olmadıkça iman edecek, hidayete varacak değildir kardeşler. Gene Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala Maide 99. ayeti kerimede de diyor ki وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَغْ Peygamber'e düşen tek şey tebliğdir, ulaştırmaktır. İman etmek, anlamak, anlamamak bunlar insanların dileğinin seçeceği, tercih edeceği şeydir ki o dileme de Allah'ın dilemesinin dışına çıkamaz. Veya başka bir ayet-i kerime, Ra'd suresi 40. ayet-i kerime. وَاِنْمَا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذ۪ي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغْ Sen göreceksin onların bir kısmını ki onlar ölecekler, bir kısmı da bunu kabul etmeden böyle bu hal üzere yaşayacaklar. Ve sana düşen ki tek şey apaçık tebliğ etmektir. Başka bir şey değildir. Kendini buna zorlama. Kendini bunun için uğraştırma. Çünkü peygamber kendini parçalıyordu. Allah o yüzden dedi leyse aleykel emru min şey. Emirden yani işten sana bir şey düşmez. Sana düşen tek şey tebliğdir. Allah velakinne Allah yehdi men yeşa ama Allah dilediğine hidayet eder. Sen sevdiğine hidayet edemezsin dedi. Gene Nahl suresi 35. ayet-i kerime. Fehal alar rusuli illel belagul mubin. Resullere düşen apaçık tebliğ değil midir? Ve bu ve buna benzer birçok ayet-i kerime. Nahl 82, Nur 54, Ankebut 18. Allah Azze ve Celle hepsinde Resullere düşen tek şeyin Allah Azze ve Celle'nin onlara verdiği emaneti insanlara ulaştırmak olduğunu, başka bir şey olmadığını açık bir şekilde Allah Azze ve Celle söylüyor. Tabi burada gene tebliğ ile alakalı konuştuğumuz için, hüccetin tebliğ ile kullara ulaştığını anlattığımız için bir ayet-i kerimeyi tefsir edeceğiz. O da Maide suresi 67. ayet-i kerime. Allah ayeti kerimede diyor ki ya eyyuher rasul belleg ma unzile ileyke min rabbik. Ey peygamber, Rabbinden sana ne indiyse sen insanlara onu anlat, ulaştır. Ve illem tef'al feme bellegta risaletehu. Bunu yapmazsan Rabbinin sana verdiği görevi yerine getirmiş olamazsın. Vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni insanlardan korur. Niye? Kim hakkı ikameye kalkarsa, kim emri bil maruf yaparsa, kim nehyi anil münker yaparsa, kim hakkı anlatırsa insanlar ona eza etmiştir. İnsanlar ona düşmanlık etmiştir. İnsanlar onları öldürmüşlerdir çok zaman. O yüzden Allah peygambere diyor ki بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana inileni sen tebliğ et. Eğer böyle yapmazsan görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni o şerlerden, belalardan koruyacaktır. Şeytanın korkuttuğu, nefsinin korkuttuğu, gözüne büyük gelen o belaların, sıkıntıların hepsinde وَاللّٰهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ Allah seni insanlardan koruyacaktır. Koruyan Allah'tır. Gene Kur'an-ı Kerim'in en uzun kelimesi fesekfikehumullah'tır. Allah sana o kafirlere karşı yeter kelimesidir Kur'an'daki en uzun kelime. Çünkü kim bu hakkı ikame etmeye kalktıysa insanlar eza etmişler, insanlar öldürmekle tehdit etmişlerdir o insanları. Bunu dedikten sonra innallaha la yehdil kavmel kafirin Allah kafir bir kavme hidayet etmez diyor. İbn-i Kesir rahimeullah gene bu ayeti kerimenin tefsirinde bir hadis naklediyor. Sahihinde gelen Ayşe radıyallahu anhadan ve başka sahabelerden gelen diyor ki لَوْ كَانَ مُحَمَّدْ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ كَاتِمًا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ لَكَتَمَ هَذِي الْآيَةِ Eğer diyor peygamber Kur'an'dan gelen bir şeyi gizleseydi şu ayeti kerimeyi gizlerdi ki Allah ayette diyor وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللّٰهُ وَحَقُّ اَنْ تَخْشَى Sen insanlardan korkuyorsun ama Allah korkmaya daha müstahaktır yani. Peygamber de olsa vahiy ile de desteklenmiş olsa insanlardan korkmak gibi fıtri bir olgusu var. O yüzden zaten suikast düzenleyip şehit etmeye çalıştılar peygamberi. Ve Allah keremiyle, fazlıyla, menniyle, kudretiyle Mekke'li müşriklerin şerrinden peygamberini korudu. Medine'ye hicret ederken Allah Azze ve Celle müşriklerin gözünü kör etti de onların arasından geçti gitti peygamber. Peygamberi suikast ile öldürmenin planını yaptılar. Heyhat o insanlara ki la ilahe illallah'ı anlatıyorlar da bir kere ölüm tehdidi almamışlar kafirlerden. Heyhat o insanlara ki la ilahe illallah'ı yaşıyorlar da ölüm korkusu yaşamadan İslam'dan konuşuyorlar. Allah Resulü peygamber, Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam kendisi bir gün temenni ediyor ki keşke kapımda biri otursaydı da O beni korusaydı bu gece rahat uyusaydım evimde diyor. Allah'ın peygamberi siyerlerde varid olduğu üzere sahih senetlerle beraber insanların ezasından korktuğu için geceliğin evinde rahat uyuyamamış. Heyhat o insanlara ki la ilahe illallah anlatıyorlar. Evlerinde sabahlara kadar fosur fosur rahat rahat uyuyorlar. Sabahlara kadar aman şimdi tağutlar geldi korkusu, aman şimdi gelip yakalayacaklar korkusuyla yaşamıyorlar. Ama onlar da la ilahe illallah anlatıyorlar. Onlar da cennete gireceklerinden konuşuyorlar. Onlar da Allah'ın hizbi, Allah'ın taraftarı olduğunu söylüyorlar. Muhakkak ki bu suret ile, bu resim ile bu resim muhakkak ki birbirine uymuyor kardeşler. Kim bu hakkı ikame ederse İmam Malik rahimeullah'ın dediği gibi kim hakkı ikame ederse ona eza edilmiştir bu yolda diyor. Kim hakkı ikame eder insanlara hakkı ulaştırırsa tebliğ ederse insanlar eza etmiştir ona. Yahya aleyhisselamı o yüzden Yahudiler İsrailoğulları ağacın kavuğuna koyup kestiler kardeşler. Nice peygamberleri Allah bununla imtihan etti. Bu korkuyla imtihan etti. Onlar da insandı. Eğer peygamber nefsin ayıbını gizleseydi, Allah'ın ona vahyettiğini gizleseydi bu ayeti kerimeyi gizlerdi diyor. O yüzden sahabe. Sen insanlardan korkuyorsun, Allah ise korkulmaya daha müstahaktır. Allah haşyet duyulmaya nedir kardeşler? Daha müstahaktır diyor. İbni Ebi Hatim'den senediyle beraber Harun İbni İtra'dan, o da babasından, o da diyor ki kuntu inde İbni Abbas, ben bir gün İbni Abbas'ın yanındaydım. فَجَاءَ الرَّجُلْ فَقَالَ لَهُ أَنَّ النَّاسَ يَأْتُونَ فَيُخْبِرُونَ أَنَّ عِنْدَكُمْ شَيْئًا. İnsanlar bize geliyor ve insanlar bir şeylerden haber veriyorlar. Sizin yanınızda bir şey var, Resulullah'ın size verdiği, eliyle teslim ettiği. فَقَالَ İbni Abbas, İbni Abbas dedi ki أَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى. Allah şöyle demedi mi? يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Ey Peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Vallahi ma varathana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevda'u fi beyda. Vallahi peygamber beyazın içerisindeki siyahlığı dahi bize miras bıraktı. Onu bile anlattı yani. Ulaştırmadığı hiçbir şey yok. O yüzden veda haccında bunu da getiriyor İbni Kesir tefsirinde birazdan. Veda haccında insanlara nasihatler ettikten sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Müslim Cabir İbni Abdullah'tan bu hadisi naklediyor. Diyor ki şahit olun ben şey yaptım mı ulaştırdım mı? İnsanlar diyorlar ki biz şahidiz ki sen bize daveti ulaştırdın. Ve peygamber elini göğe kaldırıp semaya işaret edip Allahümme hel bellagt, Allahümme hel bellagt, Allah'ım şahit ol ben ulaştırdım mı? Allah'ım şahit ol bak ben ulaştırdım. Tebliği insanlara bıraktım. İnsanlar da bunu şahit edildi diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam açık bir şekilde beyan ediyor. Eğer Allah'ın peygamberi hücceti insanlara getirmediyse, hüccet insanlara Allah'ın peygamberiyle kaim olmadıysa, bu şüphesiz ki Allah'ın Resulüne görevini eksik yaptığı gibi bir ithamı yakıştırmaktır. Öyle bir kötü sözden, öyle habis bir menheşten Allah Azze ve Celle'ye sığınırız kardeşler. Bu dördüncü kısımdı ve bu kısımda son söyleyeceğimiz söz, İmam Kurtubi'nin tefsirinde naklettiği birkaç seleften nakildir kardeşler. O şunu naklediyor tefsirinde. Önce ayet-i kerimeyi okuyayım. Müddessir suresi 52. ayet-i kerime. Dediler ki müşrikler peygambere وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَعُوهُ. Biz senin okuduğun şeye bizim üzerimize kitap indirmediğin müddetçe iman etmeyiz dediler. Bu ayetin kerimenin tefsirinde İbn Abbas diyor ki وَقَالِ İbn Abbas كَانُوا يَكُولُونَ اِنْ كَانَ مُحَمَّدًا صَادِقًا فَلْيُسْبِحْ عِنْدَ كُلِّ رَجُلٌ مِنَّا صَحِيفَةً فِيهَا. Diyor ki İbn Abbas eğer müşrikler kafirler dediler ki eğer Muhammed sözünde sadıksa aleyhissalatü vesselam bizden her bir adamın sabahleyin başında bir sahibe olsun. Fîhe, onda da şu olsun. Bera'atuhu ve emnuhu minen nâri. O kağıdın indirildiği adamların ateşten beri ve emin olduklarına dair bir kitabı olsun diye talep edince Allah Azze ve Celle bu sözü müşriklerden nakletti diyor. Ve kâle el müşrikûn. Müşrikler dediler ki diyor. Belegana enne racul min beni İsrail kâne yusbihu inde râsihi mektûben. Müşrikler dediler ki bize ulaştı ki Yahudilerden öyleleri var ki sabahladıkları zaman başlarında mektup yazılı bir halde kağıtlar, sahifeler var. Zembuhu ve kefaratuhu. Onda ne var? Günahı ve o günahtan kefareti var. Fe'etâne bimithli zâlik. Onlar dediler ki müşriklerde bize de o zaman böyle sayfeler getir. Madem İsrailoğullarına bunlar verildi, biz de aynısından istiyoruz dediler. Ve kâle mücahid. Mücahid dedi ki erâdu en yenzilu alâ kulli vâhidin minhum kitâbun fîhi minallâhi azze ve cel fulân ibni fulân. Yani ilâ fulân ibni fulân. Her biri istediler ki her birine özel Allah kitap indirsin. O kitapta yazsın. Bu benim kulumdan falan übnü fulana gönderdiğim mesajımdır. Bana iman et. Yani bunu neden naklediyoruz? Şimdi Ömer İbnül Hattab'ın sözüyle meseleyi kapatacağız. İnsanlara ne kadar delil gelirse de gelsin, ister akli, ister kevni, ister şer'i, Kur'an ve sünnette sabit olan, iman etmek istemeyen insan için hiçbir şey değişmez. O iman etmek istemeyen adam iman etmeyecek kardeşler. Ta ki en son söyleyeceği söz bu. Müşriklerin söylediği, ya bize bir kitap getir de yazsın benim cehennemden emin olduğuma, ateşten emin olduğuma. Bu tarz yapamayacağımız şeyleri bizden isteyecekler. O yüzden İbnül Cevzi Ömer İbni Abdülaziz'den, o da dedesi Ömer İbnül Hattab'dan şu sözü naklediyor. Kale Ömer İbnül Hattab radiyallahu anhu la uzra li ahadin indallahi ba'del beyineti fi dalaletin rakibaha. Diyor ki hiç kimsenin Allah katında kendisine beyine ve delil geldikten sonra sapıklıkta kesinlikle hiçbir özrü yoktur. وَلَا فِي هَدْيٍ حَسَبَهَا ضَلَالَةٍ فَقَدْ تَبَيَّنَتِ الْاُمُورُ وَثَبَتَتِ الْحُجَّ وَانْقَتَعَ الْاَذْرُ. Kimsenin gittiği delalette ve tuttuğu doğru yolda Allah'a karşı bir özrü, Allah'a karşı bir beyanı, bir mazereti olamaz. Şüphesiz işler açığa kavuşmuştur, hüccet sabit olmuştur ve ödül kesilmiştir diyor. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ اَنْبَاءِ النُّبُوَّةِ وَمَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابِ تَقَطَّعَتْ مِنْ يَدِهِ أَسْبَابِ الْهُدَى. Kim diyor peygamberin nübüvvetin haberlerinden yüz çevirirse ve kitabın getirdiklerinden yüz çevirirse eliyle hidayetin sebeplerini kesmiş olur diyor Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu. Yani hüccetin sabit olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin özrü kestiğini ve kimsenin Allah'a karşı hüccet ve özür getirmek gibi bir keyfiyetin, bir sapıklığın içerisine giremeyeceğini açık bir şekilde beyan etmiştir kardeşler. Ve son birinci haftada bahsettiğimiz beşinci başlığımız, beşinci bölümümüz, hüccetin fehmedilmesi, hüccetin insanlar tarafından anlaşılması, Allah Azze ve Celle'nin hüccetinin kullara ulaşması için bir şart mıdır? Yoksa o bir şart değil midir? Bu mesele üzerine olacak. Ve bu bapta ayeti kerimeye getireceğiz ve ulemanın sözlerini koyacağız. Bir ayetle getireceğim ve meseleyi kısa bir şekilde kapatacağım inşallah. İmam Araf suresi 146. ayeti kerimede Allah subhanahu teala diyor ki سَاُسَرِّفُ عَنَا اَيَاتِ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْعَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Haksız yere arzında kibirlenenlerden ayetlerimi sarf edeceğim. Şimdi o sarf etmenin ne demek olduğunu tefsir edeceğiz inşallah. وَاِنْ يَرَوْ كُلِّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا. O bütün ayetleri de görse asla ve asla iman etmez. Bütün deliller, bütün hüccetler ne getirirsen getir, adamın bir kere oynamaya niyeti yoksa muhakkak bir bahane bulacak. Ve Allah Azze ve Celle ayeti kerimenin devamında diyor ki وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الرُّشْدِ. Eğer o rüştün yolunu görse, hidayetin yolunu görse لَا يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا. Onu kendine yol edinmez. Ve iyyarav sebilel gayyi, sapıklık yolunu görse yettehizuhu sebile. Onda hemen kendine yol edinir. Yani hakkı gördüğünde o yola girmez, sapıklığı görmeye dursun, dünden razı hemen ona yapışıverir. Ve diyor ki velike bi annahum kezzebu bi ayatina. Çünkü bu onların Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve kanu anha gafilin. Onlardan da gafil olmaları sebebiyledir diyor Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala. İbni Kesir Rahimeullah o kadar güzel sözler, o kadar veciz sözler naklediyor ki her birini okuduğumda kalbinize nakşedeceğine Allah'ın izniyle inanıyorum. Diyor ki Seusarifu ane ayati. Ayetlerimi onlardan sarf edeceğim. Yani onlardan çevireceğim manası diyor. Seemne'a fahmul hucaci ve edilleti dallete ala azameti ve şeriati ve ahkami. قُلُوبُ الْمُتَكَبِّر۪ينَ عَنْ تَعَاتِ. Şüphesiz ki ben bana itaate karşı kibirlenen, müstekbir olan, yücelen insanları benim hüccetlerimi anlamaktan men edeceğim demektir bu. Benim delillerimi anlamaktan men edeceğim. Hüccet onlara ulaşsa da onlar anlamayacaklar. وَيَتَكَبَّرُونَ عَلَى النَّاسِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Onlar ki insanlara karşı haksız bir şekilde azgınlaşırlar. كَمَا اِسْتَكْبَرُوا بِغَيْرِ حَقِّ اَذَلَّهُمُ اللّٰهُ بِالْجَهْلِ Onlar ne zaman bu kibre daldılar? Allah da cehaletle onları zelil etti. Allah'ın insanı zelil edişi, onu cehaletinde ve sapıklığında terk edişidir. Onu cehaletin karanlığından vahyin ve nurun aydınlığına çıkarmayışıdır kardeşler. İbnül Kayyim rahimeullah Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan şu hadisi naklediyor. Bütün ruhlar yaratılmadan önce karanlığın içerisindeydiler. Hepsi zifiri karanlık, yani o cehalet. Dünyaya ilk geldiğimiz halde ilimsiz oluşumuz. Ve diyor Allah nurundan serpti o ruhların üzerine. Allah nurundan serpti. Kime nur isabet ettiyse Allah ona hidayet etti. Kime nur isabet ettiyse karanlık aydınlığa, zulümat nura döndü diyor İbnül Kayyim rahimullah. Bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Ve devam ediyor. Şu ayeti getiriyor. كَمَا قَالَ تَعَالَى وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَبَصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا اَوَّلَ مَرَّةً İlk seferinde iman etmedikleri gibi kalplerini nasıl çevirdiysek, bakışlarını nasıl çevirdiysek biz onların kalplerini ve bakışlarını çevirdik. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Ne zaman ki saptılar Allah da onların kalplerini yamulttu. Ne zaman onlar yamuldular Allah da kalplerini onların yamulttu. وَقَالَ بَعْدُ السَّلَفِ Seleften bazıları dediler ki لَا يَنَالُ الْعِلْمُ حَيْ وَلَا مُسْتَكْبِرْ وَقَالَ آخَرْ مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى ذِلِّ التَّعَلُّمُ سَعَى بَقِيَ فِي ذِلِّ الْجَهْلِ اَبَدًا Selef bunu söylediler. Kim bir saat ilmin zilletine boyun eğmezse, kim bir saat ilmin zilleti için diz kırıp oturup Allah'ın Resulleriyle gönderdiği dini talim etmek, öğrenmek gibi bir zilletin altına girmezse Allah onu ebedi içinde kalacağı cehalet zilletin içerisine koyar dediler diyor. Kim ilme sabretmezse Allah onu cehaletle cezalandırır. Çünkü ilim gerçekten büyük sabır isteyen bir şeydir. İlim meşakkatli bir iştir. İlim en büyük sabrı gerektiren şeydir. İlim papağan gibi kitap okumak, metinleri ezberlemek değildir. İlim talim ederken sabretmektir. Çünkü talimi yapan, talimi insanlara öğreten, onlara bilgiyi öğreten Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala olduğu için ve Allah da emaneti ehline hak etmeden vermediği için ve Allah yaptığı işte acele eden olmadığı için acele eden kimseye de bu ilmi vermez. El-acelatu mineşşeytan ve't-te'enni minallah. Acele şeytandan, oturaklılık, vakar, ağırbaşlılık Allah'tan. Bu hadis birçok muhaddise göre sahih, bir diğer gruba göre de hasen senetli bir hadistir ama manen doğrudur bu hadis. Netice itibariyle Allah Azze ve Celle bu büyük emaneti o ilmin zilletine katlanan insanlara ne yapmışlar? O ilmin zilletine katlanan insanları cehaletin zilletinden ebedi olarak Allah Azze ve Celle kurtarmıştır. Ve Süfyan İbni Uyeyne'den o kadar güzel sözler gene bu ayetin tefsirinde naklediyor ki Kale Katade, Katade söyleyecek ve ardından Süfyan da bunu söylediğini söyleyecek. Se'emne'uhum fehmi kitabi. Ben onları kitabımı anlamaktan men edeceğim. Ve kalehu Süfyan İbni Uyeyne. Bunu diyor Süfyan İbni Uyeyne de aynı şekilde söyledi. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala buna benzer birçok ayeti kerimede kafirlerin anlayamadıklarını, onların anlayan varlıklar olmadığını söylüyor. Mesela Enfal suresi 22 ve 23. ayette اِنَّ شَرَدْ دَوَابِ عِنْدَ اللّٰهِ سُمُّ الْبُقْمُ الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Allah katında yaratılmışların en şerlileri görmeyen, anlamayan, işitmeyen o varlıklardır ki onlar akletmezler. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ Allah hayır görseydi onlara işittirirdi. Allah onlara işittirse dahi onlar yüz çevirirlerdi diyor. Ve bu ayeti o kadar güzel Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab Rahimullah Mufidil Mustafid fi Kufri Terkit Tevhid Risalesinde anlatıyor ki ve bununla beraber aynı şekilde Amr İbni Abese'den naklolunan İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği hadisin şerhinde o kadar güzel söylüyor ki diyor ki Şeyhimiz Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab فَلْيَتَأَمَّ الْمُؤْمِنُ النَّاصِحْ لِنَفْسِهِ Nefsine nasihat eden Müslüman şunu bir iyice bir düşünsün. مَا فِي هَذَا الْحَدِيسِ مِنَ الْعِبَرِ Bu hadiste var olan ibretleri iyice düşünsün. فَاِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى يَقُصُّ عَلَيْنَا اَخْبَارُ الْاَنْبِيَاءُ وَاَتْبَعِهِمْ Allah peygamberlerin ve o peygamberlerin tabirlerini, kıssalarını bize anlatıyor. لِيَكُونَ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْمُسْتَأْخِرِينَ اِبْرَةٌ Ta ki sonradan gelen müminlere ibretler, deliller olsun diye. فَيَقِّسُ هَالُهُ بِهَالِهِمْ Halini o peygamberlerin ve etbaların haline kıyas etsin diye. وَقَصَّ قَصَصُ الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقِينَ Kafirlerin ve münafıkların kıssalarını da anlattı. لِتَجْتَنِبَ وَيَجْتَنِبُ مِنْ مَنْ تَلَبَّسَ بِهَا اَيْضًا Ta ki o pisliklerden uzaklaşsın ve o pislikleri telebbüs eden, hakkı batılı birbirine sokanların pisliklerinden de aynı şekilde kaçsın. فَمِمَّا فِيهِ مِنَ الْاِيَتِبَاتِ Bu hadiste diyor şu açık ibret vardır ki diyor. اَنَّ هَذَا الْعَرَابِي الْجَاهِلِ Bu cahili Arabi olan adam. Kim o? Amr İbni Abese radiyallahu anhu sonradan Müslüman olan. لَمَّا ذَكَرَ لَهُ اَنَّ رَجُلًا بِمَكَّ Ne zaman ki işitti Mekke'de bir adam çıkmış. يَتَكَلَّمْ فِي الدِّينِ Dinde konuşuyor. بِمَا يُخَالِفُ النَّاسِ İnsanların muhalifine konuşuyor bunda. لَمْ يَصْبِرْ Adam sabredemiyor bu Arabi olan, cahil olan adam sabredemiyor. Hatta rakibe rahilatehu. Ta ki bineğine biniyor. Fekadime aleyh. Peygamberin yanına gidiyor. Ve alime ma indehu lima fi kalbihi min muhabbeti dini vel hayri. Ta ki kalbinde var olan din sevgisi, Allah sevgisi, Allah'ın dinini talim etmek gibi hayırdan olan nasipler sebebiyle. وَهَذَا فُسِّرَ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى İşte bu Allah'ın ayetinin tefsir edildiği şeydir. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيهِمْ خَيْرًا Allah onlarda hayır görseydi işittirirdi ayeti ta buradadır diyor. Allah onda hayır gördüğü için işittirmiş, o da o hayırla kalkmış, o hayra gitmiş. Bu ayetin tefsiridir. اَيْ حِرْسًا عَلَى تَعَلُّمُ الدِّينِ Yani dini talim etmekteki var olan hırsı sebebiyle. لَاَسْمَعُهُمْ Allah onlara işittireceğim diyor ya. Yani ey لِاَفْهَمَهُمْ Onlara anlamayı nasip edeceğim diyor. فَهَذَا يَدُلْ İşte bu delalet eder. عَلَى اَنَّ عَدَمِ الْفَهْمِ فِي اَكْثَرِ النَّاسِ الْيَوْمِ عَدْلٌ مِّنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Bugün insanların çoğunun hak olan dini anlamamaları Allah'ın adaleti gereğidir. Niye? Adamın kalbinde hayırdan zerre bir şey yok. O duysa bile ondan yüz çevirecek. Allah kime götürüyor bu daveti? Kime götürüyor bu dini? Duyduğunda icabet edip kalbinde var olan din ve Allah sevgisi, muhabbeti, hayırdan var olan kırıntılar sebebiyle ona tabi olacakları Allah ulaştırıyor. لِمَا يَعْلَمُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ عَدَمِ الْحِرْسِ عَلَى تَعَلُّمُ الدِّينِ İnsanların çoğu neden? Bu hal üzereler, cehalet üzereler. Çünkü kalplerinde dini talim etmek gibi bir hırs, böyle bir gaye yok. فَتَبَيَّنَ أَنَّ مِنْ عَظَمِ الْأَسْبَابِ الْمُوْجِبَةِ لِكَوْنِ الْاِنْسَانِ مِنْ شَرِّ الدَّوَابِ هُوَ عَدَمِ الْحِرْسِ عَلَى تَعَلُّمُ الدِّينِ Bu anlattıklarımız açıkça ortaya koyuyor ki, insanın yaratılmışların en şerlilerinden olma sebebi, Allah'ın dinini talim etmek gibi bir amacı ve gayeyi taşımayışıdır. فَاِذَا كَانَ الْجَاهِلِ Eğer cahil, يَطْلُبْ هَذَا الْمَطْلَبِ فَمَا عَذْرَ مِنْ مَنْ اِدَّعِ اِتِّبَى الْاَنْبِيَاءِ Diyor ki eğer cahil bu talep etmesi gereken şeyi talep etmezse o zaman peygamberlere tabi olduğunu iddia etmesinde onun hiçbir özrü olamaz. وَبَلَغَهُ عَنْهُمْ مَا بَلَغَهُ Ona ulaşana ulaşma noktasında hiçbir özrü söz konusu olamaz. وَاِنْدَهُ مَنْ يَعْرُضَ عَلَيْهِ التَّعَلِّمُ وَلَا يَرْفَوْ بِذَلْكَ رَأْسًا O adam ki talim gibi bir derdi yok, kafasını kaldırıp da bir bakmıyor kim din hakkında ne konuşuyor, kim Allah hakkında ne konuşuyor. Bir adam dönüp bakmıyorsa onun kalbinde var olan hayırsızlık, onun kalbinde var olan şer, onun kalbinde asla mevcut olmamış olan hayır sebebiyledir kardeşler. Ve sonunda da diyor فَكَمَا قَالَ تَعَانَ Allah Azze ve Celle'nin dediği gibidir. مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَتْ Rabbinden hiçbir zikir, hiçbir hatırlatma gelmesin ki اِلَّسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ Onlar onu işitir işitmez oyun eğlence edinmeye başlarlar kendilerine o şeyi. لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ Kalpleri örtülüdür onların. Onların kalpleri kapalıdır, onların kalpleri görmezler. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bütün kullarına Resulleri göndermek, kitapları indirmek ile hücceti ikame etmiştir. artık kim anlamadıysa kalbinde var olan şer sebebiyledir. Kim anladıysa Allah Azze ve Celle'nin kalbine koyduğu hayır sebebiyledir. Gene kendindeki güzellik sebebiyle değildir. Allah dilediğini hidayet edendir. Allah Kur'an'da Celle Celaluhu defalarla diyor ki يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُدِلُّ مَنْ يَشَاءُ. O dilediğine hidayet eder, dilediğini saptırır. İşte bunun adı Allah'ın kaderidir. Allah'ın gizli ilmidir. Allah dilediğini rahmetiyle cennete koyar. Allah dilediğini adaletiyle cehenneme koyar. Cennete giren ameliyle cenneti kazanmamıştır. Allah'ın rahmetiyle kazanmıştır. Cehenneme giren de elleriyle kazandığının karşılığı olarak Allah'ın adaleti gereği cehenneme girmiştir. Yoksa eğer Allah misliyle kulların yaptıklarını kullara verseydi, kullardan kimse cennete girmeye güç yetiremezdi. Eğer Allah bütün kulları cehenneme doldursaydı, adaletiyle doldurmuş olurdu. Şimdi burada soruyoruz o insanlara ki, akılları şeriatın önüne geçiren, hevalarını şeriatın önüne geçiren, nefislerini şeriatın önüne geçiren, anne baba eş dost akraba sevgisini, arkadaş sevgisini, Allah sevgisinin önüne geçiren herkese soruyoruz. Allah'tan daha mı adilsiniz? Kullara hüccetin ikame olmadığını, onların bu konuda mazeretli olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin onları cennete sokacağını iddia ederken, Allah kitabında 3 kere üstüne basa basa Allah şirki affetmez derken, اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Şirk koşan Allah cenneti haram kılmıştır derken, Allah'tan daha mı adilsiniz ki Allah'a dinini öğretiyorsunuz? قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهِ تُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. De ki Allah'a mı dinini öğretiyorsunuz? Siz mi Allah'a dinini öğreteceksiniz? Allah ki yerlerin ve göklerin gaybını bilen. O yüzden Allah Azze ve Celle'den temennim, Allah Azze ve Celle'den irade ettiğim şey bizi rahmetine daldırıp cennetine koyması, bize rahmetiyle muamele etmesi, bizi cehennem azabından koruması, muhafaza etmesidir. Bu ders silsilemiz de bu bölümle beraber bitmiştir. Son dersimiz kaldı. O da alimlerin hüccet nedir, ikamet-ül hüccenin keyfiyeti nedir noktasındaki müşkilatlı sözlerin cem edilmesi. Aslında dersimiz haftaya yeni baştan başlıyor da diyebiliriz. Konu çok uzayacak çünkü. Bu konuda önce Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab'ın ikamet-ül hüccenin keyfiyeti, fehm-ül hüccenin keyfiyeti noktasındaki sözlerini nakledeceğiz inşallah. Ardından da Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah'ın yine hüccet ikamesiyle alakalı sözlerini cem etmeye ve neleri irade ettiğini anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. وَآخِرِ دَعْوَانِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ وَاللّٰهِ اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّ